Kierunek podróży. Pozostań w blasku słońca. Wejdź na visitdubai.com. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 października. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. PKW potwierdza rekordową frekwencję w niedzielnym głosowaniu. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują w 9 województwach. Góra pieniędzy do wygrania. Dziś może paść światowy rekord w historii gier losowych. Potwierdzają się dane o rekordowej frekwencji w wyborach samorządowych. Frekwencja wyniosła, jest bardzo wysoka, 54,6%. Dla przypomnienia, w poprzednich wyborach samorządowych wynosiła 47,4%, czyli to jest prawie 7% wyższa frekwencja, czyli można powiedzieć przeszło 2 miliony wyższa frekwencja jak w poprzednich wyborach. Ogłosił wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. W Polskim Radiu 24 za udział w głosowaniu dziękował prezydent Andrzej Duda. To bardzo dobrze, że coraz więcej Polaków, zwłaszcza w tym roku, w roku stulecia odzyskania niepodległości, no bierze jakby sprawy w swoje ręce, tak? Idzie, podejmuje tą obywatelską decyzję o wyborze swoich przedstawicieli. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli udział w wyborach. PKW kontynuuje liczenie głosów. Oficjalne wyniki możemy poznać dzisiaj, chociaż jak zaznaczają członkowie komisji, jest to optymistyczny scenariusz. Późnym wieczorem pojawiły się oficjalne wyniki wyborów do sejmików województwa opolskiego i podlaskiego. W tym pierwszym 13 mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska, a drugi wynik osiągnął PiS 10 miejsc, a Mniejszość Niemiecka i PSL mają odpowiednio 5 i 2 mandaty. W sejmiku województwa podlaskiego 16 mandatów dla PiS-u, 9 dla Koalicji Obywatelskiej, 5 dla PSL-u. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. W niektórych miejscach jego prędkość w porywach może dochodzić do 95 km na godzinę. Najsilniej będzie wiać na wybrzeżu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. W 7 innych regionach obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem pierwszego stopnia. Dotyczy to województw lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego. Tu porywy wiatru do 80 km na godzinę. Dyscyplinarki w locie pracę straciło 67 osób. Powodem zwolnień jest udział w nielegalnym strajku, informuje prezes spółki PLL LOT Rafał Milczarski. Wśród tych osób są zarówno starsze stewardesy, jak i piloci, kapitanowie. Jest to tym bardziej smutne, że są to osoby, które zarabiają w naszej spółce najwięcej. Strajk trwa od czwartku. Związkowcy krytykują sposób zarządzania spółką, który według nich powoduje milionowe straty. Domagają się odwołania prezesa, apel wystosowali do premiera, mówi wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Agnieszka Szalongowska. My jesteśmy tylko zdesperowanymi pracownikami, którym nie pozwala się dochodzić swoich praw. Zwracamy się do pana premiera z apelem. Proszę tej sytuacji zaradzić. Proszę zabrać stąd tego człowieka. Związkowcy domagają się przywrócenia do pracy szefowej Związku Zawodowego Moniki Żelazik oraz wycofania przez zarząd spółki wypowiedzeń. Wczoraj z powodu strajku odwołano kilka rejsów, podobnie może być dzisiaj. Komisja Europejska zadowolona ze wstępnej decyzji unijnego Trybunału nakazującej zawieszenie ustawy o Sądzie Najwyższym. Szef polskiej dyplomacji uważa, że konieczna będzie nowelizacja. W piątek Trybunał Sprawiedliwości nakazał wstrzymanie nominacji sędziów i przywrócenie do pracy na warunkach sprzed wejścia w życie ustawy tych, którzy zostali odesłani w stan spoczynku. Komisja Europejska powtórzyła, że jest gotowa do dialogu z Polską na temat praworządności, a jeśli chodzi o postanowienie unijnego Trybunału, to jak mówił rzecznik Komisji Margarity Skinas, jest ono takie jak opinia Komisji. Nowe polskie prawo jest niezgodne z unijnym prawodawstwem, bo podważa zasady niezależności sądowniczej. Na temat piątkowej decyzji unijnego Trybunału wypowiadał się także w Brukseli szef polskiej dyplomacji. Jacek Czaputowicz powiedział, że potrzebna będzie nowelizacja ustawy, by zrealizować postanowienie o przywróceniu sędziów, którzy odeszli w stan spoczynku. Żeby wrócić, to trzeba wprowadzić ustawę taką, żeby umożliwić tym osobom, które są w stanie spoczynku, powrócić. Pewnie na takich samych warunkach, jakie były przedtem. Minister zastrzegł, że decyzja w tej sprawie będzie należała do odpowiednich władz. Kancelarii Prezydenta, Ministerstwa Sprawiedliwości, Kancelarii Premiera i Parlamentu. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Dziś może paść światowy rekord w historii gier losowych. W amerykańskiej loterii Mega Millions główna wygrana wzrosła do $1,600 milionów. Ci, którym się nie powiedzie, będą mogli spróbować szczęścia w innej grze losowej. Powerball. Jutro będzie można w niej wygrać ponad $600 milionów. Przed tygodniem nikt nie trafił szóstki w Mega Millions i wielka kumulacja w tej grze wzrosła z 660 milionów do miliarda dolarów. W sobotnim losowaniu również nie padła główna wygrana, dzięki czemu stawka zwiększyła się do 1,6 miliarda. To 24 miliony więcej niż dotychczasowy rekord, który w 2016 roku padł w loterii Powerball. Loteria Mega Millions działa w 44 stanach w stołecznym dystrykcie Kolumbii na amerykańskich Wyspach Dziewiczych. Gracz wybiera 5 liczb od 1 do 70 i dodatkową od 1 do 25. Cena jednego kuponu to 2 dolary. Prawdopodobieństwo trafienia szóstki w Mega Millions wynosi 1 do 302 milionów. Jest więc 300 razy mniejsze niż prawdopodobieństwo bycia trafionym piorunem w danym roku. W loterii Powerball w jutrzejszym losowaniu wielka kumulacja wynosi 620 milionów, co jest szóstą co do wysokości wygraną w historii amerykańskich gier losowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Jan Kałucki. Na początku Krakowia, bo piłkarze Pasów powoli odbijają się od ligowego dna. W ostatnim meczu 12. kolejki Lotto Ekstraklasy podopieczni Michała Probierza wygrali z Górnikiem Zabrze 2-0 i wreszcie opuścili ostatnie miejsce w tabeli. Teraz stawkę zamyka Górnik, a to wszystko przez gole, które padły w 63. minucie. Na początku bramkarza gości pokonał Ariam Cabrera, a kilkanaście sekund później piłkę do siatki wpakował Javi Hernandez. Janusz Gol, który wczoraj grał z kapitańską opaską, zwrócił uwagę, że Krakowia zagrała dużo lepiej w drugiej połowie. Spotkanie było bardzo trudne. Początek, pierwsze 25 minut, Górnik narzucił trochę swój styl gry. Później pod koniec trochę tą grę unormowaliśmy. Po przerwie już wróciliśmy dobrze zorganizowani, zaczęliśmy grać częściej piłką i stworzyć sobie sytuację. Myślę, że zaskoczyliśmy tym Górnika. Strzeliśmy dwie bramki, potem już Górnik rzucił wszystkie siły do przodu, więc tylko zostały nam kontrataki i cieszę się, że graliśmy ten mecz. Grano też za granicą na Wyspach Brytyjskich. Arsenal wygrał z Leicester City 3-1, a we Włoszech Sampdoria Genua bezbramkowo zremisowała z Sassuolo. Całe spotkanie w barwach Sampdorii rozegrał Bartosz Bereszyński. Dawid Kownacki wszedł na ostatnie 4 minuty. Co ciekawe, wczoraj zakończyła się pierwsza w tym sezonie kolejka Serie A bez gola Polaka. Większą niespodzianką jest jednak forma siatkarzy Assekoresowi. Drużyna z Rzeszowa miała się bić o Mistrzostwo Polski, a jak na razie przegrywa mecz za meczem. Wczoraj Resowia uległa we własnej hali GKS-owi Katowice 0-3. Trener Andrzej Kowal tak tłumaczył porażkę swojego zespołu. Nie mamy powtarzalności. Bazujemy bardziej na ten moment na tych indywidualnych umiejętnościach i gdzieś tam ucieka w tym kluczowych momentach taka pewność siebie, bo przegrane dwa sety z Warszawą czy w Zawierciu po wysokim prowadzeniu to pokazują, że nie ma tego spokoju, trochę nam brakuje takiego w trudnych momentach lidera. I na koniec koszykówka, bo za oceanem gra Liga NBA. Obrońcy mistrzowskiego tytułu Golden State Warriors nie dali szans Phoenix Suns. Wygrali 123-103. Kończy się najciekawsze dzisiejsze spotkanie. Los Angeles Lakers w tej chwili grają z San Antonio Spurs. Jak wchodziłem do studia, był remis 128-128. Przed nami dogrywka. Ostateczny wynik w wiadomościach sportowych za godzinę. Wtedy powiem też o piłkarskiej Lidze Mistrzów. Dziś m.in. mecz Manchester United z Juventus. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 128 do 128? Całkiem wysoki wynik, nawet jak na koszykówkę chyba, czy się mylę? No, więcej można wygrać, ale to tak, to też dużo. Dobrze. Dziś jak może nie duże, większe przejaśnienia głównie na południe Polski. Od północy stopniowo przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu, na szczęście umiarkowanych. Temperatura od 5 stopni w Zakopanem, 6 w Suwałkach, 7 w Olsztynie, Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Kielcach, 8 w Katowicach, Krakowie, Przemyślu, Warszawie, Jeleniej Górze, 9 w Łodzi, 10 w Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu i Gdańsku, 11 w Koszalinie, Bydgoszczy, Poznaniu i Toruniu, do 12 w Gorzowie i Szczecinie. No i proszę pamiętać, że czeka nas silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy.

no to sobie wczoraj troszkę nagrabiliśmy. Ale serio, pan mówi, że jakoś taki niegrzeczny byłem? Nie, bardzo grzecznie i nawet tak powiedziałbym, naukowo to zabrzmiało. Mhm. No ale... Teraz jak ten jaskiniowiec się odezwał. Trzecie. Aha, jaskinia od lewej się odezwała, proszę pana. Po wczorajszym pytaniu pana Pawła, dziś ktoś, kto zadaje pytanie, bezpiecznie nie podał imienia. No, okay. Żeby nie było na niego. No dobrze. To jest takie bezimienne pytanie. Dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry, panie doktorze. Pytanie jest o studnie, ponieważ... Ja się martwię jednak o to wczorajsze. Nie, jakoś się rozejdzie po kościach. Za miesiąc będziemy się z tego śmiać. Okej, a przez ten miesiąc będzie dramat. Trochę tak. Pytanie jest, ponieważ ten ów anonimowy słuchacz będzie miał wierconą studnię. Okej. Żeby wodę mieć na działce. Zwykle się po to robi. No i teraz pytanie, skąd ta woda tam pod ziemią tak głęboko jest, ona skąd? Czy ona tam napływa, czy ona tam powstaje? No, pomocy. Pomocy. Słuchacz jeszcze pyta, czy ona się może skończyć. No może. Więc tak. Przepraszam, biorę na siebie tę odpowiedź, że no może, chyba nie. Tak, albo nie. Dobra, zaraz o tym odpowiem. Zaraz na to odpowiem. Dziękujemy za precyzyjną odpowiedź, panie doktorze. Liczyliśmy na pana. Woda, która jest pod ziemią, to jest woda, która napływa z powierzchni. Ona tam nie powstaje. Ona się przesącza i to jest woda deszczowa. Natomiast czasami to przesączanie trwa bardzo, ale to bardzo długo. Czym dłużej się przesącza i czym głębiej się przesączy, tym możemy być bardziej pewni, że jest czysta. Ponieważ sporo tutaj oczywiście zależy od budowy geologicznej gruntu, ale generalnie jest tak, że różne warstwy tego gruntu, skał, jakiś tam, no powiedzmy gruntu w wielkim takim uproszczeniu, one po prostu tą wodę oczyszczają, przesączają, działają jak filtrują. Filtr. Dokładnie tak. Jak wyglądają takie podziemne zbiorniki wody? No one nie wyglądają tak, jak moglibyśmy sobie czasami wyobrazić, że jest jakaś pustka, jakaś jaskinia i w tej jaskini jest pełno wody. Bardzo rzadko zdarzają się podziemne takie jaskinie i one występują tylko tam, gdzie grunt czy skały spowodowały jakieś wewnętrzne pęknięcia i rzeczywiście no, tam wtedy się ta woda gromadzi. Najczęściej, jeżeli mówimy o takim rwącym potoku, no to on ma miejsce rzeczywiście no, wtedy, kiedy woda po prostu szybko płynie i mamy do czynienia z taką, nie wiem, w skrócie znowu mówiąc, podziemną powiedzmy rzeką. Natomiast my tam zwykle wtedy nie budujemy studni, bo w studni chodzi nie o to, żeby woda sobie płynęła, jak tam to wiadro wrzucimy, to nam to wiadro porwie, tylko chodzi o to, żeby ona tam napływała. Więc w większości przypadków raczej mamy do czynienia z taką bardziej, bym powiedział... Przepraszam. Nie wierzę. No przepraszam, zdarzyło mi się, no. Na zdrowie. Dziękuję. Ojej, no i teraz wielka rzecz. No wczoraj o kobietach, dzisiaj kichnąłem. No, jakiś dramat. Wracam do tematu. W większości przypadków to wygląda trochę jak gąbka. Czyli mamy jakiś rodzaj podłoża, który jest po prostu tą wodą nasączony. Jeżeli teraz się w to odpowiednio wiercimy czy wkopiemy, czyli w tym podłożu gąbczastym zrobimy po prostu dziurę, to z tej gąbki ze wszystkich stron ta woda napływa do studni. Czy ona może się skończyć? W tym sensie nie, że no, obieg wody jest dość oczywisty i ta woda nie ucieka w kosmos, więc jeżeli będzie padało, no to w końcu ta woda tam napłynie. Natomiast w tym sensie może się skończyć, że jeżeli na danym terenie jest bardzo dużo studni i ten pobór wody jest duży, to na któryś poziomach może gąbka być już sucha i wtedy po to, żeby do wody się dostać, trzeba się wiercić czy wkopać głębiej. Więc w tym sensie i tak i nie, że generalnie gdybyśmy poczekali chwilę, albo nawet 5 chwil, to ta woda w końcu by tam napłynęła, deszczówka. Natomiast w tym sensie tak, że no, my nie chcemy czekać. My chcemy, kopiąc studnię, zawsze mieć wodę. Więc czasami dochodzi do sytuacji, w której musimy się wkopać głębiej, bo na danym poziomie już jest sucho. Jasne. Dziękuję. Dziękuję. Na zdrowie, doktor Tomasz Rożek. I żyły wodne, to nie jest tak, żyła wodna się kojarzy z taką podziemną rzeką. Nie. Nie ma czegoś takiego. Podziemne rzeki występują bardzo, bardzo rzadko. Żyła wodna to jest... To jest w ogóle idiotyczna nazwa, ale to są raczej poziomy takie, bym powiedział, takie miejsca, gdzie rzeczywiście grunt jest mocno nasączony wodą. Ale są takie miejsca, w których jest żyła wodna i różne dziwne rzeczy się dzieją. Ale już o tym rozmawialiśmy. Pan przestanie, dobrze? Dobrze. Tutaj jaki kit wciskasz. Do usłyszenia. To, że kicham, to jedno, ale żeby kit wciskać, to już jest przesada. O jejku, jejku. T-Rex o poranku, 227 trójek, tak wiedziałem. Dobrze, żeby się pan doktor Rożek nie przejmował, to od wszystkich słuchaczy również, na zdrowie. Bardzo dziękuję, przekażemy. Troszkę się zawstydził, ale no, się każdemu zdarza, prawda? Projekt Tata. 22 minuty po 7. Krystian Hanke jest? Jest? Dzień dobry, jestem i jest też moda na old school, więc przyszedłem przyjrzeć się dziś dinozaurom. Po obejrzeniu w lipcu Jurassic World postanowiłem, że muszę tutaj trafić, tutaj czyli do Muzeum Ewolucji i to był dobry pomysł. Już przy wejściu mnie zamurowało, choć lepiej powiedzieć chyba skamieniałem, a Ewa Jachowska, przewodniczka, która jest ze mną, dokładnie ten okrzyk wchodzących do sali zna. Niezależnie od wieku, od przedszkolaków do dzieci w szkole podstawowej, wszyscy wchodzą i no po prostu dinozaur budzi zachwyt. Jak on się tu zmieścił? Oczywiście nie wchodziła tutaj przez drzwi, była składana po kawałeczku. Jest tu konstrukcja stalowa, która podtrzymuje te kości. To jest ona? Mówię ona dlatego, że nazwa gatunkowa Opistoceli Caudia Skarżyński. To tak jak gdyby wymusza, że to ona. Natomiast płeć dinozaura po szkielecie jest do rozpoznania, ale w momencie, kiedy mamy dużo szkieletów do porównania. W przypadku Opistoceli Caudii znaleziono 3 szkielety. Dwa są wydobyte, więc chyba nie możemy tutaj bezspornie mówić, czy to on, czy ona. Sama mierzyłam 15 metrów długości. Gdzie on żył? Tu, gdzie dzisiaj jest mniej więcej pustynia Gobi, czyli w Mongolii, jadł rośliny. Można mówić o nim dinozaur? Bo tak, my tak używamy takich skrótowych dość nazw, idziemy sobie na łatwiznę. Tak, Opistoceli Caudia to bezspornie dinozaur. Niestety bardzo często ludzie, widząc pterodaktyla, mówią o latający dinozaur. Nie, to jest gad latający. To Silesaurus opolensis, odkrycie z ziem polskich, tak zwany śląski jaszczur z Podopola. Nie jest co prawda stuprocentowym dinozaurem, tylko takim prawie. Teraz modne są dinozaury i mnóstwo filmów, gadżetów. Bardzo zazdroszczę dzieciom dzisiaj, że mają taki dostęp do różnych fajnych filmów i książek o dinozaurach i nie tylko. Za moich czasów tego nie było. Natomiast myślę, że spotkanie tutaj tak na żywo to jednak coś więcej niż film czy książka. Co są modele, czy są autentycznie wykopaliska? Część, zwłaszcza z Krasiejowa, to są prawdziwe skamieniałości. Natomiast w przypadku dinozaurów z pustyni Gobi część jest tutaj prawdziwymi kośćmi. Prawdziwy jest na przykład Tarbosaurus batar. Jest to jedyny wielki drapieżnik, którego można oglądać w Polsce. No to widać, że on raczej mięsko chyba. Tak, ostre ząbki. Właściwie wszyscy wchodząc tutaj mówią: o, tyranozaur, tyranozaur. To taki brat stryjeczny tyranozaura. To są te kości? To są prawdziwe kości z pustyni Gobi. Prawdziwe kości są bardzo ciężkie, dlatego muzea eksponują przede wszystkim jakieś odlewy. Tu jest na przykład żuchwa tarbozaura, gdzie widać, że różnej wielkości są zęby. Jest to spowodowane tym, że gady rosną przez całe życie. Zęby rosną, wypadają, później na miejsce jednego wyrastają dwa nowe. Żuchwa, żuchwisko to jest większe niż trzy nasze głowy. Największa czaszka tyranozaura, jaką znaleziono, podobno ma 1,86 m długości. No te to już są bliższe naszym jaszczurkom. Tak, hatteria wygląda jak jaszczurka, natomiast jest to jedyny współczesny przedstawiciel rzędu hatterii, najstarszego rzędu z gadów żyjących współcześnie. Tak zwana żywa skamieniałość. Hatteria żyje sobie, nie wiem jak bardzo spokojnie, na Nowej Zelandii. Bywa też w ogrodach zoologicznych. O, a ten to jak struś wygląda trochę. Wygląda jak struś, natomiast jest to ptak moa. Z dinozaurami ma tyle wspólnego, że wśród dinozaurów kryją się przodkowie ptaków. Czemu ma służyć Muzeum Ewolucji? Dla mnie jest miejscem, gdzie staram się zaszczepić dzieciom, zwłaszcza zainteresowanie przyrodą. Jak to jest urządzone? Epokami? Nie do końca epokami. Prezentuje częściowo właściwie taki rozwój kręgowców na lądzie. A na ciebie, redaktorze, czeka zadanie powtórzyć nazwę tego pierwszego olbrzyma. Ja podpowiem. Opistoceli Caudia. No bardzo proste. Opistoceli Caudia. O, udało się. Tym razem się udało. No, za pierwszym razem. A teraz? Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Po powrocie syna z pierwszych zajęć teatralnych. Mama. Jak było? Powiedz, co robiliście? Tosiek. Takie zadanie, że każdy mógł sobie wymyślić, jakim chce być zwierzęciem. Jakim ty byłeś? Zmutowanym skorpionopsem! Wcale nie jest łatwe, ale się udało. 27 po 7. We sailed up a river wide as a sea and slept on the banks on the leaves of a banyan tree. And all of these spirit voices rule the night. Some stories are magical, meant to be sung. Song of the mouth of the river when the world was young. And all of these spirit voices rule the night. By moon we walk to Bruholm's door. Along the path of river storm, women with their nursing children seated on the floor, we join the fevers and the broken bones. Lime-green lizard scuttles down the cabin wall. And all of these spirit voices rule the night. Sing rainwater, seawater, river water, holy water. Wrap this child in mercy, heal her, heaven's only daughter. All of these spirit voices rule the night. To nowe nagranie Agizarian. Wczorajsza piosenka dnia. Za chwilę skrót wiadomości. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry. Kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start nagranie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy, 24 października. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów dużego AGD oraz zabudowy i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Dodaj swobodę. Dodaj żywioł. Dodaj euforię. Dodaj do ulubionych BMW X3. Teraz za 1690 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Prezydent w Berlinie Andrzej Duda będzie rozmawiał z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem i z kanclerz Angelą Merkel. Niewykluczone, że pojawi się temat reparacji za straty w czasie II wojny światowej. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski zapowiada jednak, że nie będzie mowy o finansach. Prezydent już wielokrotnie z prezydentem Steinmeierem o tym rozmawiał i ich stanowisko wspólne mówiło o tym, że nie należy traktować tego jako tematu tabu, ale jednocześnie nie trzeba też tego tematu traktować wyłącznie jako temat bieżącej politycznego kontekstu. Spotkanie z niemieckim prezydentem przed południem. Po 16:00 Andrzej Duda będzie rozmawiał w cztery oczy z Angelą Merkel. Sejmowa Komisja Kultury rekomenduje przyjęcie uchwały w 10. rocznicę rosyjskiej agresji na Gruzję. Do dokumentu wprowadzono kilka poprawek redakcyjnych, zmieniono m.in. tytuł, z którego usunięto zwrot w sprawie upamiętnienia. O potrzebie przyjęcia uchwały mówiła na posiedzeniu komisji posłanka PiS Joanna Lichocka. Te wydarzenia najważniejsze, najbardziej dramatyczne odbywały się między 8 a 12 sierpnia, ale 10 lat temu o tej porze również tam ginęli ludzie, te działania militarne nie były zakończone. Do tej pory Gruzja boryka się z tym problemem, część jej terenów jest okupowanych, a część jej obywateli jest prześladowanych lub ginie w wyniku agresywnych działań rosyjskich. Komisja bez głosu sprzeciwu skierowała projekt do drugiego czytania w Sejmie. Głosowanie zaplanowano na jutro. Wieczorem po raz 25 wręczone zostaną nagrody muzyczne Trójki Mateusze. Laureatów poznamy podczas gali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wydarzenie wpisuje się w obchodzony w październiku jubileusz 30-lecia koncertów w studiu przy Myśliwieckiej. Transmisja gali od 19:05 na naszej antenie, a kolejny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Będą kolejne ulgi dla małego biznesu. Chodzi o pakiet MŚP, czyli 50 uproszczeń dla małych i średnich firm. Wczoraj opowiedziała się za nim Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji. To m.in. status małego podatnika w PIT i CIT, które uzyskają firmy o sprzedaży do 2 milionów euro rocznie, czy możliwość wliczenia w koszt uzyskania przychodu pracy małżonka. Według wyliczeń Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii małe firmy zaoszczędzą w ciągu 10 lat blisko 4 miliardy złotych. Zagranica. Komisja Europejska zdecyduje dziś, co dalej w sprawie przyszłorocznego budżetu Włoch. Zaplanowany deficyt na poziomie 2,4% PKB znacznie przekracza zobowiązania poprzednich władz. Mimo nacisków komisji, Rzym nie zmienił kontrowersyjnego zapisu. W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska wysłała list do władz w Rzymie informujący, że projekt wydatków na przyszły rok łamie unijne reguły. A tak mówił wczoraj komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici. Komisja Europejska nie chce kryzysu między Brukselą a Rzymem. Uważa jednak, że kraj strefy euro powinien przestrzegać wspólnych reguł. List do władz w Rzymie był traktowany jako ostrzeżenie przed rozpoczęciem procedury przeciwko Włochom, która na ostatnim etapie przewiduje odrzucenie planów budżetowych. Gdyby komisja zdecydowała się na taki ruch, byłaby to decyzja bez precedensu. Procedura przewiduje później jeszcze negocjacje i kary finansowe w przypadku ich fiaska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Azja. Za nami rekordowa sesja na giełdzie w Szanghaju i rekordowy 4% wzrost. Euforia nie trwała jednak długo, mówi Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Ogłoszenie przez władze pakietu reform zakładających m.in. deregulację sektora finansowego czy też cięcia podatków nie pozwoliło na wykrzesanie przez inwestorów trwalszego impulsu wzrostowego i dziś na giełdzie w Szanghaju obserwujemy ponad 1% zniżki. Wpisują się one w tendencje w całym regionie. Nikkei 225 spada blisko 2,5%, a Hang Seng obniża się o 2%. Zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. Euro po ranku kosztuje 4,29, dolar 3,74, frank szwajcarski 3,76, a za brytyjskiego funta płacimy 4,86.

trzymał kluczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez siebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Gdyby ochotę miałam na kino, byś miał na lody nastrój. Chciałam, by razem czas nam upłynął, ale ty scenił czas twój. Zawsze lubiłam stare piosenki, a ty wolałeś Big Beat. Wszystko się zmienia teraz te dźwięki, humor poprawią mi w mig. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kran. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez siebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Pójdę do kina z Wackiem lub Wickiem, z Jackiem zatańczę twista. Jurek ma także oczy nieprzytkie, skoczę więc z nim na przystań. Maciek zaprosi mnie do teatru, Wojtek na rurki z kremem. Więc za mną oczu już nie wypatruj i mnie już dłużej nie męcz. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć zmartwień bez liku, ciągle przez ciebie mam. Jak sobie radę dasz mnie wdzięczniku, kiedy zostaniesz sam. Jak sobie radę dasz mnie wdzięczniku, kiedy zostaniesz sam. Mówiłem, że będzie krótko, ale intensywnie. Zapraszamy na jutro. Oczywiście za 18 minut, 8 teraz troszkę o wyborach, ale szerzej. Zapraszamy do Trójki. Ponad 54% Polaków wzięło udział w niedzielnych wyborach samorządowych. Do urn poszło o 1% więcej kobiet niż mężczyzn. Tak wynika z badań sondażowych Ipsos. Warto w tym momencie przypomnieć, że nie od zawsze mamy przywilej głosowania, zwłaszcza panie. W tym roku obchodzimy nie tylko stulecie odzyskania niepodległości, ale także stulecie uzyskania przez kobiety praw wyborczych. Jak z nich korzystają? Każdy głos jednak ma znaczenie. Skorzystałam z praw wyborczych. Wszyscy stanowimy społeczeństwo, niezależnie jakiej płci jesteśmy. Nie. Nie skorzystała pani? Nie, nie. Jak to było z tymi prawami wyborczymi kobiet? Mamy je od 100 lat, a mężczyźni? W pierwszej Rzeczpospolitej na przykład. Katarzyna Kądziela z Feminoteki. Prawa elekcji, wyboru króla. Tymi prawami cieszyli się tylko mężczyźni należący do stanu szlacheckiego. Siostry, wskazówka sprawiedliwej miary na zegarze wolności już dobiega godziny wyzwolenia. Fragment filmu Siłaczki, historycznego, fabularyzowanego dokumentu opowiadającego historię polskich sufrażystek. Premiera filmu 28 listopada. Klasa pracująca podnosi hasło. Kobiecie, towarzyszce, równe prawa. Nie dostałyśmy, tylko wywalczyłyśmy prawa wyborcze. Profesor Małgorzata Fuszara, socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. W dodatku z taką formułą, która później przeszła też do polskich konstytucji, która była wypracowana na zjazdach kobiet, że prawa przysługują bez różnicy płci. To był proces wszędzie, tylko że on był może w Polsce o tyle mniej taki krwawy, jak na przykład, no oczywiście Wielka Brytania to jest zawsze przykładem takich strasznych walk, łącznie z walkami na ulicach. Duże znaczenie miało to, że jak się przyjrzeć temu, co się działo w II Rzeczpospolitej, to myśmy mieli takie ambicje bycia nowoczesnym państwem. Wprowadzaliśmy nowoczesne rozwiązania, jeżeli chodzi o prawo karne. Na takiej fali tego, że budujemy nowe państwo i chcemy, żeby ono było pod każdym względem państwem nowoczesnym, też ta idea emancypacji i równości kobiet i mężczyzn była łatwiejsza do zaakceptowania. Kobiety w XIX wieku w Polsce odgrywały już tak istotną rolę, że trudno było odmówić im praw. Jolanta Załęczny z Muzeum Niepodległości w Warszawie. Walczyły w powstaniu styczniowym, a potem zastępowały mężczyzn wysłanych na Syberię i opiekowały się rodzinami, utrzymywały te rodziny, prowadziły gospodarstwa. Uczyły też patriotyzmu, a więc ratowały polską duszę. Potem przyszła pierwsza wojna światowa, w wyniku której mężczyźni poszli na front, a kobiety zastąpiły ich zarówno w pracy, w zakładach produkcyjnych, jak i w rodzinach. Bardzo często podkreśla się znaczącą rolę drugiej żony Józefa Piłsudskiego, no i ten protest kobiet z parasolkami przed domem Józefa Piłsudskiego. To była taka demonstracja po to, żeby przyjął jednak petycję, no ale też ona była wielką zwolenniczką uzyskania przez kobiety praw wyborczych. Czy wtedy, kiedy kobiety dostały prawa wyborcze, poszły do wyborów? Ale oczywiście, że tak. I lewica, i prawica namawiała kobiety, żeby szły i korzystały z tego prawa. Trzeba pamiętać, że ostatnim, tuż przedwojennym, bo w 1938 roku, przeprowadzonym spisie powszechnym, my mamy bardzo wysoki wskaźnik analfabetyzmu. Oczywiście, że brak wiedzy, edukacji, ale poszły. Wywalczenie praw wyborczych to się nakładało na koniec wojny. Tam za dużo jakby czasu i przestrzeni na debaty nie było. Natomiast wcześniej, kiedy właśnie kobiety postulowały możliwość studiów na równych prawach z mężczyznami. Ukazywały się rozmaite paszkwile, książeczki pod tytułem Nie tędy droga, szanowne panie. Używano pseudonaukowych argumentów, że to będzie szkodziło ich, zwłaszcza zdrowiu reprodukcyjnemu, że będzie szkodziło rodzinom. Cały arsenał rozmaitych argumentów tutaj był przeciwko temu używany. Po raz pierwszy kobiety zagłosowały w 1919 roku w wyborach do Sejmu Ustawodawczego. Nie tylko poszły do urny, ale także 8 pań zasiadło w ławach parlamentarnych, o czym przypomina także nasza reporterka Izabela Woźniak. Tu Trójka. Za 14:08. Edyta Bartosiewicz. Przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się, to spada znów, po chwili goni ptaków sznur. Pnie się gdzieś wysoko. Słońcu lśni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu oko. Żyć bez miłości nie jest prostą. Żal zagrał wiatr, list, co nie dotarł do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal odejść nie zaznawszy. Za 10 minut 8 porozmawiamy sobie o muzyce. Muzyczny rozkład jazdy. W studiu Bartosz Gil. Dzień dobry. No to słuchamy pana, panie redaktorze. Otóż, miły panie redaktorze, szanowni państwo, jutro w Meksyku kończy się trasa koncertowa zespołu Gorillaz. Przychodzi zatem pora, by skierować reflektory na kolejny zespół Damona Albarna. Tym razem na scenę wkracza ten, który w 2007 roku opublikował płytę zatytułowaną The Good, The Bad and The Queen. A że sam nazwy nie miał, przyjęło się go określać mianem właśnie tym wziętym od tytułu płyty. The Good, The Bad and The Queen to oprócz Damona Albarna, poza Gorillaz, znanego także z Blur, Paul Simonon, niegdyś basista The Clash, Simon Tong, przed laty z epizodem w zespole The Verve w charakterze gitarzysty, oraz Tony Allen, 78-letni i niezwykle aktywny do dziś perkusista, zaczynający z Felon Kutim i jego zespołem Africa 70. Nowa płyta The Good, The Bad and The Queen ukaże się już 16 listopada. Będzie zatytułowana Maryland, ale aż tak wesoło chyba nie będzie, skoro ma być autorskim komentarzem Damona Albarna do post-brexitowej rzeczywistości. Choć w internecie można już znaleźć słowa tytułowej piosenki, to jeszcze nie ją samą, dlatego posiłkujemy się materiałem muzycznym sprzed ponad dekady. Matt Dusk ma specjalny status w Polsce. Matt Dusk. To ten pan, którego kiedyś dotknąłeś? Dotknąłem Matta Dusk. Tak? O tutaj? Tu bardziej na korytarzu. Okej. I zdaje się, że Polska ma specjalny status w sercu kanadyjskiego wokalisty. Jego nowa płyta Jet Set Jazz ukaże się 2 listopada, a muzyk właśnie podzielił się jej pierwszą muzyczną zapowiedzią. Piosenka nosi tytuł Let's Hop on a Plane, czyli wsiąść do samolotu byle jakiego. Nie jest to może najbardziej dosłowna parafraza dobrze znanego przeboju, ale związki z naszym krajem są bardziej niż oczywiste. Piosence towarzyszy teledysk, który został nakręcony w warszawskim hotelu europejskim. Wdzięczy się w nim wdzięcznie polska modelka Marta Gajewska, a Matt Dusk wdzięczy się do rodzimych fanów tymi słowami. Polska zawsze była dla mnie pięknym krajem i chciałem pokazać, że można znaleźć w tym kraju naprawdę przepiękne miejsca do kręcenia. Chciałbym, aby mój samolot zawsze lądował w Warszawie. Taking in the Taj Mahal. Why wait another day? 'Cause the world won't spin forever. What do you say, babe? Let's hop on a plane. We don't need a reason why. Flying high and cloud number. Taka piosenka do pstrykania trochę. To teraz pan sobie też będzie mógł popstrykać, ponieważ zespół Fleetwood Mac wystąpi późną wiosną i pewnie też latem przyszłego roku w Europie. W tej chwili wiemy tylko o 3 koncertach, 6 czerwca w Berlinie, 13 w Dublinie i 16 na londyńskim stadionie Wembley. Sprzedaż biletów rozpocznie się w piątek o godzinie 9 rano czasu lokalnego, czyli u nas będzie już 10, gdy zacznie się sprzedaż biletów na koncerty w Londynie i Dublinie. Z zapowiedzi zespołu można wywnioskować, że koncertów w Europie będzie więcej, ale czy któryś z nich wydarzy się bliżej nas niż ten w Berlinie? W zeszłym roku minęło pół wieku od powstania zespołu, ale dopiero 16 listopada tego roku ukaże się kompilacja największych przebojów i najważniejszych piosenek Fleetwood Mac zatytułowana 50 Years Don't Stop. O właśnie, to dobrze, że pan powiedział, bo w związku z tym będzie pytanie za chwilę, dobrze? Dobrze. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. I teraz uwaga, redaktor zadaje pytanie. To może właśnie w kontekście zespołu Fleetwood Mac. Otóż zespół Fleetwood Mac w kwietniu tego roku dokonał przetasowań w swoim składzie. Mówiliśmy o tym zresztą nie tylko w muzycznym rozkładzie jazdy. Lindsaya Buckinghama zastąpiło aż 2 gitarzystów. Neil Finn z The Crowded House i Mike Campbell z The Heartbreakers Toma Pettiego. Kto państwa zdaniem powinien tak naprawdę i w rzeczywistości zastąpić tego nieszczęsnego Lindsaya Buckinghama? Ważniejsze jednak w odpowiedzi jest to, dlaczego to powinna być właśnie ta osoba. O,